Να πάμε τώρα σε ένα άλλο δεύτερο ερώτημα, το οποίο προβάλλει ο Άγιος Αθανάσιος Ναΐτης. Να δείτε, πολλά από τα θέματα είναι πολύ σπουδαία θεολογικά, είναι βαθιά πνευματικά και ταυτόχρονα είναι κοινωνικά θέματα. Μερικά από αυτά θα προλάβω σήμερα, άλλη φορά θα πάμε και σε άλλα. Πάω στο δέκατο ερώτημα του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτη. Είναι, ξέρετε, ένα ερώτημα πολύ γνωστό, το υποβάλλουν πάρα πολύ και εμείς καμιά φορά μέσα στην αποτυχία μας, στην αγωνία μας, μέσα στην αδικία που μας γίνεται, το υποβάλλουμε και διαμαρτυρόμεθα και θέλουμε να κάτι να πούμε. Να διαβάσω το ερώτημα. Γιατί βλέπουμε μερικούς πιστούς που κάνουν πτέσματα σωματικά να ευεργετούνται από το Θεό και να σώζονται από κινδύνους? Παίρνει το υπόδειγμα ενός πιστού που έχει σχέση με το Θεό δηλαδή. Βέβαια, ο πιστός κατεφημισμών. Ξέρετε, να κάνω ένα μικρό υπομενατισμό. Η λέξη πίστη πάντοτε μετασχηματίζεται στη λέξη εμπιστοσύνη. Μπορεί να πιστεύω που αυτό το κατάστημα είναι πάρα πολύ καλό και προσφέρει αυτά τα καλά τα προϊόντα. Αν δεν το χρησιμοποιήσω, δεν έχω εμπιστοσύνη, απλώς έχω πίστη. Η πίστη πάντοτε μετασχηματίζεται δια της πνευματικής ζωής σε εμπιστοσύνη. Άρα εδώ λέει μερικούς πιστούς που κάνουν πτέσματα σωματικά. Αλλά ταυτόχρονα αυτοί οι πιστοί, αντί να φανεί ότι τιμωρούνται από το Θεό, ευεργετούνται από το Θεό. Και εμείς θέλει να πει, θα πούν μερικοί, που δεν κάνουμε τέτοια πτέσματα, περνάμε δύσκολα. Είναι ένα πολύ κερίο ερώτημα, το οποίο μετά πάει και σε άλλα θέματα μετασχηματίζεται. Τα γνωστά θέματα της θεοδικίας, αδικίας στον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλα ερωτήματα, που συνέχεια τα ρωτούν μερικοί ανοήτως δηλαδή. Ανοήτως, αν ξέρουν μερικά ψήγματα ορθοδοξίας. Αν δεν ξέρουν, σηκώνονται και λένε γιατί τα παιδιά πεινούν στην Αφρική, γιατί ο πόλεμος εκεί, γιατί ο Θεός δεν παρεβαίνει. Και μόνο το ερώτημα ότι υποβάλλεις είναι έολο και δαιμονιώδες, γιατί δείχνεις που ξέρεις καλύτερα από το Θεό. Έχεις περισσότερη αγάπη από το Θεό, περισσότερη έννοια για τα παιδιά της Αφρικής από το Θεό, που εκείνος δεν έχει. Και μόνο το ερώτημα πρέπει να πάρει την απάντηση, είναι πραγματικά έολο και πολύ επικίνδυνο για την πνευματική μας ισορροπία. Σας παρακαλώ, μην κάνετε τέτοιες πνευματικές εξυπνάδες. Καλύτερα να σωπάστε, να προσευχηθείτε, να ασκηθείτε στην πνευματική ζωή, βαθιά να καλλιεργηθείτε, να μελετήσετε τέτοια κείμενα και σιγά σιγά διαχρονικά η χάρη του Θεού θα επιτρέψει να σπάσει ο εσφορικός εγωισμός που υπάρχει μέσα μας. Κάνω αυτά τα ερωτήματα και θα εισέρθει μέσα μας σιγά σιγά η απάντηση. Η απάντηση σε αυτά τα μεγάλα θέματα που αφορούν την αγάπη του Θεού δεν απαντιόνται έτσι μια ξαφνική εντυπωσιακή ερώτηση. Θέλουν πνευματική ζωή. Μου ρωτούν πολλές φορές την εξομολόγηση. Δίνω απαντήσεις θεολογίες. Δεν τις καταλαβαίνουν εύκολα. Και τους το λέω. Για να το καταλάβεις αυτό που σου είπα, πρέπει να δουλέψεις πολύ βαθιά πνευματικά. Είναι συνέρχεται ένα παιδάκι που είναι της πρώτης δημοτικού και μου δίνει μια εξίσωση τριγωνομετρίας. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Εγώ έκανα μαθηματικά ένα και ένα κάνει δύο. Και του λέω, κοίταξε, αυτό λέγεται τριγωνομετρία. Έχει μερικά πράγματα που αφορούν τις γωνίες. Τα ημίτωνα και τα συνημίτωνα. Δεν κατάλαβε το παιδί τίποτα. Και μου λέει, δεν κατάλαβα. Του λέω, ωραία. Να κάνεις τα μαθήματά σου, να είσαι σωστός. Και όταν θα πας στην πρώτη ηλικίου, στη δεύτερη ηλικία, θα μάθεις τριγωνομετρία. Δεν χρειάζεται μια εμπειρία, γνώσος, πάνω σε αυτά τα πράγματα. Πόσο μάλλον για τα δικά μας. Γιατί βιαζόμαστε να πάρουν απαντήσεις που δημιουργούμε στο μυαλό μας έως φορικός? Αυτό είναι και το πρόβλημα δηλαδή της πτώσης του έως φόρου. Γιατί δεν απαντήσεις, γιατί ο Θεός και όχι εγώ? Βλέπετε την υπομονή των αγγέλων. Ποιο είναι το κέριο σημείο που λένε στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου? Δεν μπαίνουν καν στο ερώτημα της αγάπης του Θεού. Δεν μπορούν να μπουν ούτε καν στην ουσία του Θεού. Και λένε στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Το ξέρετε αυτό το φραστικό κείμενο από τη λειτουργία μας? Βλέπετε πόσο όμορφα επιλέγει τέτοιο κείμενο μέσα στη λειτουργία. Προσέξτε πώς λειτουργέστε. Αυτό είναι παραθετικός λόγος. Ιστάμεθα καλός. Ιστάμεθα μεταφόβου εκείνη τη στιγμή. Ή ψαχνόμαστε σε άλλα πράγματα, έχουμε άλλες αναζητήσεις. Ή πάμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ερχόμαστε για να στραφούμε στο Θεό. Και αν στραφούμε σε Αυτόν, από μια μεριά θα δούμε μερικά προβλήματα δεν ήταν προβλήματα. Και από μια μεριά μερικά είναι προβλήματα, δεν μας πειράζουν ως προβλήματα. Γιατί ιστάμεθα καλώς. Ιστάμεθα μεταφόβου. Στη λειτουργία να είστε μαζεμένοι στην αγάπη του Θεού μας. Μην αναλώνεστε σε άλλα πράγματα. Μην χάνεστε άλλα πράγματα. Είναι λειτουργία. Η μεγαλύτερη τρία της αγάπης του Θεού μας. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το ερώτημα μπροστά μας τώρα εδώ και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε χρησιμοποιώντας πρώτα το λόγο του ιδίου του Αγίου Αναστασίου του Συναήτου. Οι κρίσεις του Θεού είναι ακατάληπτες και ανεξήγητες. Και γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε καμία κατάσταση μέχρι τη μέρα που θα αποκαλύψει εκείνος τις κρίσεις του. Το λέει εξάλλου το κείμενο της Αγίας Γραφής ο Εκκλησιαστής. Πρώτη θέση. Ο νους του Θεού είναι ακατάληπτος και ανεξήγητος. Ό,τι μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας, εκείνος από απόλυτη αγάπη και συγκατάβαση μας το ερμηνεύει. Ό,τι δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μας το ερμηνεύει. Γιατί δεν θα το κατανοήσουμε. Απλώς μετέχοντας την αγάπη του Θεού, σχετικώς μας αποκαλύπτονται οι απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων. Αλλά μετέχοντας την αγάπη του Θεού, δεν είναι μια εγκεφαλική δουλειά εργαστηρίου για να πάρουμε αυτές τις απαντήσεις. Γιατί ο Θεός κλπ. Δίνει βοήθεια στους αμαρτωλούς. Δεν απαντείται έτσι. Τι είσαι εσύ, είσαι Θεός. Πώς κρίνουμε αυτά τα πράγματα έτσι. Υπάρχει, λέει εδώ το κείμενο, δίκαιος που καταστρέφεται. Θυμηθείτε τον Ιώφ. Ήταν δίκαιος και καταστρέφεται. Τι ήταν άλλοι δίκαιοι, παράδειγμα, αρκετές μορφές μες στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Δίκαιοι άνθρωποι που δεν είχαν παιδιά. Δίκαιος ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Και ούκουν αυτοί στέκνουν. Και βλέπετε πόσο όμορφο ο Λουκάς το λέει συνδυαστικά θαρρής. Δεν το κάνει γι' αυτό, αλλά μας βάζει σε ένα θολικό προβληματισμό. Λέει ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Και κολλάει. Και δεν είχαν τέκνα. Όποιος δεν ξέρει βιβλική θεολογία ή θεολογία των πατέρων, θα πει δες, ο ίδιος ο Λουκάς το βάζει προβληματισμό. Αυτά τα ερωτήματα δεν απαντιώνται έτσι όπως εμείς φανταζόμαστε. Ούτε η δικαιοσύνη που έχουν μπροστά στο Θεό είναι ανταλλαγματική. Το έλεγα πριν από λίγο, σε άλλο επίπεδο, στο πρώτο μέρος ομιλίας μου. Υπάρχουν λοιπόν δίκαιοι που καταστρέφονται. Ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται εν δικαίω, είναι δίκαιος, δεν έπεσε ποτέ, δεν αμάρτησε ποτέ. Και υπάρχουν δίκαιοι που το έργο τους φτάνει σε αυτούς ως έργο ασεβών. Υπάρχουν άλλοι δίκαιοι που κάνουν δικαιοσύνη και άλλοι το καταλαβαίνουν ως έργο ασεβών. Ένα λοιπόν καταστρέφεται το έργο τους και δεύτερο, οι άλλοι το καταλαβαίνουν ως ασεβοί. Πόσα τέτοια υποδήματα δεν έχει, όχι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, η Εκκλησία μας είναι γεμάτη από τέτοια. Πώς αντιμετωπίστηκε η δικαιοσύνη των Αγίων Μαρτύρων με το θάνατο. Θυμάμαι εκείνο το πολύ ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που μου αρέσει πάρα πολύ, εκείνο το έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, για μένα ένα κείμενο πολύ όμορφο, πολύ ποιητικό, ένα κείμενο πολύ αναπαυτικό, πολύ συνοπτικό, πολύ ωραίο. Εκεί μέσα λοιπόν παρουσιάζεται ο Ισαΐας, αφού είχε δει το όραμα, να είναι μπροστά στην αγάπη του Θεού. Και ο Θεός που θέλει να κάνει κάτι για το λόγο που είναι ασεβής, σκληροκάρδιος και έχει υπαχυνθεί η καρδία αυτού. Και θα το μούσα να πω τώρα ανθρώπου που παθώς το λέω. Δεν λέει ο Θεός τον Ισαΐα, ξέρεις, εδώ χάνει το κόσμος. Εσύ είσαι ένας προφήτης, σε αγαπώ, σε εμπιστεύομαι. Πριν από λίγο είχες τριαδολογικό όραμα. Είδε οι άγγελοι να ψάλουν το Τρισάγιον. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαόθ. Πέρασε από μια κάθαρση. Ήρθε ένα ουράνιο πλάσμα, ένα σεραφείμ και το έβαλε ένα μικρό κάρβουνο στη γλώσσα και τον καθάρισε. Πέρασε από κάθαρση. Είναι για όλα πανέτοιμος να κάνει κάτι για το λόγο. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Και όμως δεν λέει στον Ισαΐα, πάνε να κηρύξεις. Αλλά βλέπει ο Ισαΐας, ο Θεός μιλάει και λέει, ο λόγος χάνεται, ποιον να στείλω άραγε. Προσέξτε το ερώτημα του Θεού. Ποιον να στείλω άραγε. Μόνος ο Ισαΐας είναι μπροστά του. Ο Ισαΐας κατά τα μέτρα της κοσμικής ορολογίας φιλοτιμείται, δεν είναι έτσι το πράγμα. Καταλαβαίνει την αγαπητική πρόκληση του Θεού, που δεν βιάζει τη συνείδησή του. Και λέει, εγώ θα πάω. Παρόλο που ο λαός έχει με τέτοια καρδιά σκληρή και έχει παχυνθεί. Αυτό λοιπόν ο Ισαΐας που πάει στο λαό και μιλάει, την χάνει μιας πορείας που δεν έχουν όλοι οι προφήτες. Τον πήραν οι Εβραίοι και τον κομμάτιασαν. Με μαχαίρι, τον κομμάτιασαν. Βλέπετε ο δίκαιος, ο αγαπημένος του Θεού, πώς αντιμετωπίζεται. Εμείς από εκεί και μετά, τι δικαιώματα έχουμε πάνω στη ζωή για να αναγνωρίζετε το καλό που κάναμε. Πώς μπορούμε να αρθρώσουμε λέξεις και να πούμε εμείς το κάναμε. και πόσο μάλλον αναρθρώσουμε λόγο τέτοιο ενώπιον του Θεού. Θεέ μου, είμαι δίκαιος, έτσι με ανταποδίδεις. Την όλη την έχει γραφεί στον αέρα. Αυτά τα ερωτήματα είναι πρωτογενή και δεν μπορεί οι χριστιανοί που στοιχειωδώς κάνουν έστω τα πρώτα τους βήματα μέσα στην Εκκλησία να τα ρωτούν. Ό,τι κάνεις το κάνεις για την αγάπη του Θεού. Τι σας έλεγα πριν από λίγο, το φανερούμενο είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ασεβείς και η ασέβειά τους συνεχίζει. Διότι ίσως μερικοί να φαίνονται ότι έχουν αλατώματα, ενώ κρυφά κάνουν μεγάλα κατορθώματα προς το Θεό. Και από εμάς με θεωρούν τα αμαρτωλοί, ενώ για το Θεό είναι δίκαιοι. Προσέξτε, άλλη ιστορία μεγάλη. Υπάρχουν άνθρωποι, μας φαίνεται, που είναι αλατωματικοί, δεν μιλάνε καλά, δεν κάνουν έτσι, είναι λίγο βιαστικοί, ξέρω. Όπως εμείς κρίνουμε τα αλατώματα. Αλλά για το Θεό αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι δίκαιοι, που το ξέρεις εσύ. Μερικοί όμως με τις ευχές των προγόνων τους, όπως ο Σολομών, εξαιτίας του Δαβίδ, γίνονται άξιοι φιλανθρωπίας. Κοιτάξτε, ο Δαβίδ ήταν μεγάλος βασιλιάς που είχε πέσει μεν και μετάνιωσε και έζησε μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο Σολομών ο γιος του, παρόλο που απέκτησε σοφία, ζήσε από το Θεό τη σοφία και την απέκτησε, μετά εξέπησε πάρα πολύ σε μεγάλες αμαρτίες. Ο Θεός όμως τι έκανε? Ενώ θα λέγανε, ο Δαβίδ εντάξει ήταν δίκαιος, αυτός που έκανε αυτά τα πράγματα, πήγε εκεί πέρα, έκανε θυσίες στα είδωλα, πήρε γυναίκες από ειδωλολάτρες, έκανε ανθρώπινα αμαρτήματα, αλλά τρομερά για τον Σολομώντα. Λέει ο Θεός προς Σολομώντα, επειδή δεν τήρησες τις εντολές και τα προστάματά μου που σου έδωσα, θα αποσπάσω τη βασιλεία από τα χέρια σου και θα τη δώσω στο δούλο σου, την παράλληλο στη βασιλεία σου. Λέει ο Θεός, κανονικά εσύ δεν μπορεί να είσαι βασιλιάς μου. Ένα βασιλιάς του Ισραήλ, που βασιλιάς ουσιαστικά δεν είναι ένας πολιτικός παράγοντας εκεί. Ο βασιλιάς είναι ο συμπροφήτης δηλαδή, βλέπετε, αν αγαπάει το Θεό. Εγώ κανονικά θα πάρω τη βασιλεία και θα τη δώσω σ' άλλον. Και λέει ο Θεός, αλλά αυτό δεν θα το κάνω. Κατά τις ημέρες της δικές σου ζωής, εξαιτίας του πατέρα σου Δαβίδ. Η αγιώτα του Δαβίδ, βλέπετε, καθορίζει και τη συνέχεια. Και πολλές συνέχειες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να αφήσουμε όνομα, να αφήσουμε περιουσία για τα παιδιά μας, να αφήσουμε κάτι να μας τιμούν οι άνθρωποι. Τόσο φρούδα, τόσο παραστικά, τόσο ανθρώπινα πράγματα, μέσα στην απέραντη πορεία των αιωνεωτήτων και των αιώνων. Πώς θα μετρήσει το όνομα που αφήσαμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Πώς θα μετρήσει το έργο που κάναμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Τι θα μετρήσουν απλά αυτά? Θα μετρήσει άραγε η εμπιστοσύνη και αγάπη που δώσαμε στο Θεό και στους ανθρώπους? Και αυτό το οποίο καθόρισε όχι μόνο τη ζωή μας και τη συνέχειά μας. Έτσι λοιπόν βλέπετε, παράδειγμα είναι αυτό. Ο Σολομέν, ενώ πέφτει στις αδικίες και στις αμαρτίες, δεν χάνει τη βασιλεία του. Και θα πούνε οι άλλοι, αυτός είναι ο Θεός να αφήνει βασιλιά ακόμη? Έπρεπε να κατακριθεί. Λόγω του Δαβίδ. Εσείς τον νου του Θεού τον καταλαβαίνετε λοιπόν? Την αγάπη του την καταλαβαίνετε? Μπείτε λοιπόν σε αυτή την έστω προβληματική. Στο ίδιο επίπεδο του ερωτήματος, να διαβάσουμε την ερμηνεία του Χρυσοστόμου που παραθέτει ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης. Το τονίζω συνέχεια. Ο ίδιος ο Άγιος μαζεύει τα κείμενα των προηγουμένων πατέρων για το θέμα το οποίο θέτει. Για ποιον λόγο ο Αβραάμ πλούτιζε και ο Ιακώβ είχε ανάγκη από ψωμί? Ο Αβραάμ είχε πρόβατα, είχε ένα σωρό πράγματα. Και ο Ιακώβ είχε ανάγκη από ψωμί. Δεν ήταν και αυτός δίκαιος? Γιατί λοιπόν ο μεν ένας πλούτιζε και ο άλλος ήταν υπηρέτης, δούλευε με μισθό? Ή μάλλον ο μεν Ισάφ πλούτιζε και ήταν βέβυλος ο Ισάφ. Ήταν βέβυλος. Ενώ ο Ιακώβ ήταν σε δουλεία τόσο πολύ. Και γιατί ο μεν Ισάκ έζησε μάνες όλο τον χρόνο της ζωής του, ενώ ο Ιακώβ με κόπους και ταλαιπωρίες? Γι' αυτό και έλεγε, οι μέρες της ζωής μου είναι μικρές και κακές, έλεγε το μοντέλο της ζωής του ο Ιακώβ. Γιατί ο μεν Δαβίδ, ενώ ήταν προφήτης, έζησε όλο τον χρόνο της ζωής του με κινδύνους και κόπους, και ο γιος του Σολομών επί 40 χρόνια έζησε πιο άφοβα από όλους τους ανθρώπους, απολαμβάνοντας μακροχρόνια ειρήνη, δόξα και τιμή και κάθε είδος απόλαυσης, και γιατί τέλος πάντων και με τους προφήτες ο μενένας επιέζεται το περισσότερο και άλλος λιγότερο. Πάντως επειδή του καθενός το συμφέρον έτσι ήταν. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε επιλογή στον καθένα. Η κρίση του Κυρίου είναι άβυσος μεγάλη. Μην κάνεις καμία σύγκριση. Ο Θεός ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας από μας. Δεν υπάρχει απάντηση. Κάπου υπάρχει απάντηση στις αγάπης του Θεού και κάπου δεν υπάρχει απάντηση. Άρα τέτοιες συγκριτικές για τη ζωή μας, γιατί εγώ περνάω καλά, δεν περνάω καλά, δεν περνάω καλά. Τι είναι αυτές οι συγκριτικές? Ξέρεις πού θα σου οδηγήσει ο Θεός μέσα σε αυτό το γεγονός? Να χρησιμοποιήσω και πριν από λίγο το παράδειγμα του Ισαΐα. Βλέπετε, δεν πίεσε ο Θεός τον Ισαΐα να του είπε να γίνεις προφήτης. Μόνος του είπε να πάω Θεέ μου και μαρτύρησε. Το έχω απαντήσει και άλλη φορά σε αυτό το ερώτημα, αλλά να το πω για το κάλος ιστορίας. Αλλά το Μωυσή τον πίεσε. Ο Μωυσής έλεγε δεν πάω. Ποιος είμαι εγώ να πάω, δεν μπορώ, τι θα πω στο λαό, τι θα κάθε στο ρωτήματι. Και το τελευταίο επιχείρημα που βρήκε ήταν τότε είναι βραδύγλωσσος. Είπε το Θεό, εντάξει να κάνω, αφού είσαι εδώ θα τα κάνω όλα αυτά που λες, αλλά μου λες να μιλήσω. Και εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Και όταν σου λέγα ένα πρόβλημα, δεν μιλάει για σένα ο αδελφός σου Αρών. Ο μεν Μωυσής καταξιώθηκε να φτάσει μέσα από ταλαιπωρίες, αλλά σε τέλος ειρηνικών, ο δε Ισαΐας εκοιμήθη μαρτυρικά. Ποιος ξέρει την αγάπη του Θεού? Ο ένας πιέζεται, γιατί ο Θεός ξέρει που δεν θα μαρτυρήσει. Ο άλλος δεν πιέζεται, γιατί ο Θεός ξέρει που θα μαρτυρήσει. Αλλά εμείς τώρα αυτά τα ξέρουμε. Ο Θεός μόνο ξέρει αυτό το βάθος. Και έπιασα αποσπασματική συγκριτική ιστορία από τη βιβλική θεολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανόητοι είμαστε όταν ιστάμε ενώπιον του Θεού. Κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Και μας φέρνει μια αγωνία τρομερή. Και φυσικά η αγωνία μεταφέρει τον πείρασμο. Ο πείρασμος φέρνει την ταραχή. Η ταραχή φέρνει τη διαμαρτυρία. Το χάσιμο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και μετά ψαχνόμαστε. Και μετά αν μετανοήσουμε, μετανοούμε χωρίς να κάνουμε τον προηγούμενο μετασχηματισμό του πρώτου ερωτήματος.